aż 240 zł na kuponie na kolejne zakupy. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Szczegóły w regulaminie. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 10 czerwca, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. A zaczynamy od ostrzeżeń synoptyków. Dzisiaj będzie bardzo gorąco. W wielu regionach termometry pokażą 30 stopni Celsjusza. Zajrzymy też do Skierniewicy w Łódzkiem, gdzie były suche krany. Wstałem o godzinie 6, to woda już była. Kryzys zażegnany, ale nadal są ograniczenia. Gang przemycający narkotyki z Czech, rozbity przez policję. Zatrzymano 8 osób. W 11 województwach są ostrzeżenia przed upałami. IMGW podaje, że termometry pokażą ponad 30 stopni Celsjusza w Lubuskim, Kujawsko-Pomorskim, Wielkopolskim, Łódzkim i Opolskim, w północnych powiatach województw dolnośląskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego oraz w południowo-zachodniej części Mazowsza. Bożena Wysocka z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa przypomina, że w czasie upałów należy unikać wychodzenia z domu, ograniczyć przebywanie na słońcu i pić dużo niegazowanej wody. Jeżeli już jesteśmy na zewnątrz, to oczywiście w nakryciu głowy i w odpowiedniej odzieży przewiewnej, lekkiej. W zasadzie wydaje się, że to jest oczywistość, ale niestety ludzie czasami zapominają i niestety zostawiają dzieci w samochodzie. Bo tylko 5 minut, bo dziecko śpi, a ja szybko zrobię zakupy. Pamiętajmy o tym, że zamknięty samochód to jest śmiertelna pułapka. To samo dotyczy zwierząt. Przy wysokich temperaturach na zewnątrz trzeba też unikać wysiłku fizycznego. Z kolei, żeby do domu nie wlatywało gorące powietrze, warto jest zamknąć okna i zasłonić zasłony. Teraz Skierniewice w Łódzkiem i wodny kryzys, między innymi z powodu wysokich temperatur. Przez ostatnie dni w mieście były suche krany. Teraz leci. W nocy nie było. O drugiej wstawałam, to nie było, a teraz już jest. No i taka czysta nawet. Woda w kranach była dzisiaj rano? To znaczy rano była. I dosyć duże ciśnienie, jedynie była przerwa w nocy. Jak informowaliśmy przed godziną, teraz w Skierniewicach jest już lepiej. Udało się nawet zgromadzić niewielki zapas wody. Wciąż jednak ciśnienie jest obniżone, a w nocy dostawy są ograniczane. Odczuwają to pacjenci Miejskiego Szpitala Zespolonego. Taki obiekt jak szpital powinien mieć własne ujęcie. Całe szczęście, że włączyli rano, no. Bo to ale w nocy ludzie wstają, no są każdy, no bo tu są chorzy ludzie. To nie to, że tam każdy sobie wyjdzie, nie oszukujmy się, no nie. Mówił jeden z pacjentów, oprócz obniżenia ciśnienia władze miasta zamknęły też miejski basen. Jest również apel o używanie wody tylko wtedy, kiedy jest to naprawdę potrzebne. W ostatnich dniach zużycie wody w Skierniewicach było niemal dwukrotnie wyższe niż średnia dobowa. Gang przemycający narkotyki z Czech rozbili policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji. Podejrzanym postawiono zarzuty. Więcej o działaniu tej grupy dowiedziała się Agnieszka Loch. Zatrzymani to 8 osób, które miały przemycać marihuanę z Czech i sprzedawać ją na terenie Polski, głównie Śląska. Z ustaleń śledczych wynika, że przestępcy działali od grudnia 2017 do kwietnia 2018 roku. W Śląskim Wydziale Prokuratury Krajowej zarzuty postawiono 4 osobom. Jednemu z nich prokurator zarzucił założenie i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, obrót znacznymi ilościami narkotyków i wprowadzanie ich do dalszej dystrybucji. Pozostali zatrzymani usłyszeli zarzuty dotyczące między innymi wprowadzania narkotyków do obrotu czy posiadania środków odurzających. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec 3 podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. A za przestępstwa narkotykowe może grozić do 15 lat więzienia. Kto się wybiera na wakacje do Grecji, powinien odwiedzić Muzeum Akropolu w Atenach. Zaczyna ono obchody 10-lecia swojego powstania. Z tej okazji od 21 czerwca zwiedzający będą mogli przechadzać się po starożytnej dzielnicy Aten z pozostałościami dawnych domów, ulic, warsztatów i łaźni. Wykopalisko jest pod wejściem do budynku i ma ogromne rozmiary. Poza tym będzie też wiele innych imprez, na przykład wystawa fotograficzna przedstawiająca renowację zabytków Akropolu. Wystawa pokazuje rzemieślników i robotników wykonujących niewyobrażalne dla nas prace przy użyciu tradycyjnych, ale niezwykle skutecznych metod, co czasami przypomina tych, którzy budowali im Panteon 2,5 tysiąca lat temu. Mówił dyrektor muzeum Dimitris Pandermalis. W dniu urodzin placówki 20 czerwca Akropol będzie można zwiedzać za darmo. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

night is never long enough to forget about the lonely nights we cry. Oh, Jack Savoretti, Love is on the line. W zestawie do głosowania na listę polecam naszą stronę polskieradio.pl/trójka. No a teraz piosenka dnia, Terrific Sunday. Fire Swim to Terrific Sunday, nasza piosenka dnia. Prawie kwadrans po godzinie 11. Mariusz Cieślik i nasz gość. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Naszym gościem jest Janusz Kukuła, dyrektor Teatru Polskiego Radia. Tutaj zazwyczaj na tej antenie w niedzielne wieczory i w następną niedzielę będziemy słyszeć Gombrowicza wykonanego we współpracy z Teatrem Polskiego Radia, ale Teatr Polskiego Radia działa pełną parą, robi bardzo dużo przedstawień, tylko słuchowisk właściwie. To słowo przedstawienia nie wiem, czy tutaj pasuje. I organizuje też kursy. Kurs mistrzowski reżyserii, teraz wspólnie ze Szkołą Wajdy, prawda? Tak, to dla nas historyczna chwila, bo po raz pierwszy w historii radiofonii publicznej udaje nam się zorganizować taki kurs mistrzowski kierowany do młodych artystów. To bardzo ważne, by te zmiany pokoleniowe dokonywały się płynnie, ale żeby reżyser pojawił się w studiu radiowym, to musi naprawdę bardzo dużo wiedzieć i o sobie, o świecie, o artystach. Stąd kurs reżyserii radiowej organizowany razem ze Szkołą Andrzeja Wajdy i z Instytutem Audiowizualnym. Do 12 lipca prosimy młodych artystów, którzy chcą poczuć ten niezwykły smak w ustach, kiedy zapala się czerwona lampka, by się zgłaszali. Wszystkie informacje są na stronach internetowych Teatru Polskiego Radia i Szkoły Filmowej imienia Andrzeja Wajdy. Kurs będzie bardzo intensywny, potrwa do końca roku. Będą tam wszystkie przedmioty. Kto będzie uczył? Jeszcze już mówię, będzie najważniejszym przedmiotem będzie praca reżysera nad sobą, który ten przedmiot poprowadzę ja i pan Wojciech Marczewski. Będzie również wielki artysta filmowy. Tak. Będzie przedmiot praca reżysera nad dźwiękiem. To poprowadzą panowie Andrzej Brzoska i Maciej Kubera. Będzie przedmiot praca reżysera z aktorem. Poprowadzą znakomici reżyserzy Waldemar Modestowicz, Jan Warenycia i Igor Gorzkowski. Będzie również przedmiot praca aktora z reżyserem, bo to jest ważna zamiana, który poprowadzi pan Krzysztof Gosztyła i pani Anna Wieczór-Bluszcz oraz przedmiot praca reżysera z muzyką poprowadzi pani Małgorzata Małaszko. Więc bardzo serdecznie zapraszamy. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się niebawem. Te rozmowy poprowadzimy razem z panem Wojciechem Marczewskim i wybierzemy spośród państwa 12 12 ta liczba ma jednak spore znaczenie, więc 12 osób. Namaszczonych osób to już tak. Brzmi naprawdę poważnie. Jeszcze dodam, chyba powinniśmy to powiedzieć, że będą jeszcze takie mistrzowskie spotkania między innymi z Janem Englertem, Adamem Ferencym, Cezarym Herasimowiczem, Januszem Zaorskim, kompozytorem Piotrem Salaberem, Ingwarem Wilkwistem, autorem, który również dla Teatru Polskiego Radia pracuje. I teraz jeszcze coś, co mnie zainteresowało w tym, co tutaj, w tym materiale, który jest rozsyłany do zainteresowanych. Nie uświadamiałem sobie, jak blisko reżyseria radiowa jest reżyserii takiej dziedziny, która w tej chwili, no właściwie, jest chyba najbardziej dynamicznie rozwijającą się reżyserią w dziedzinie rozrywki, mianowicie gier komputerowych. Tam przede wszystkim pracuje się, czy też gier RPG, czy różnego rodzaju tego typu realizacji, tam przede wszystkim jednak pracuje się z dźwiękiem. No tak, ale słowo jest wszechobecne, więc praca nad tym najdelikatniejszym, nad tą najdelikatniejszą materią, jaką mamy do dyspozycji w naszym życiu, przydaje się w każdej z tych dziedzin. Także jeśli państwo są zainteresowani, to zarówno w Teatrze Polskiego Radia, który nigdy nie przestał produkować przedstawień, w przeciwieństwie do teatru telewizji, który ma lepsze i gorsze okresy, to nie tylko można realizować wielkimi aktorami, o czym się przekonujemy kilka razy w tygodniu słuchając tych przedstawień, ale też można na przykład mieć wielką przyszłość w dziedzinie, która się tak dynamicznie rozwija, jeśli ktoś się zgłosi. Wszystkie szczegóły na stronie. Tak, na stronie Teatru Polskiego Radia i na stronie internetowej Szkoły imienia Andrzeja Wajdy. Wszystkie informacje potrzebne, tych informacji jest bardzo dużo, więc zwracam się tu do młodzieży. Proszę szczegółowo przeczytać wszystkie te podpunkty. Tam jest bardzo to precyzyjnie wyjaśnione i czekamy na państwa. Spotkajmy się, bo ja wszystkim młodym to powtarzam. Kiedy raz pojawiłeś się w studiu radiowym, to już zawsze będziesz tęsknił, by do niego wrócić. Co za piękna puenta. Myślę, że redaktor Marek Niedźwiecki się z tym zgodzi, bo kiwa głową. Niech radio ciągle będzie teatrem wyobraźni. Tak, będzie. I no, ważne dla mnie jest to, by te zmiany pokoleniowe dokonywały się płynnie, żeby ta relacja mistrz-uczeń, która tu zawsze obowiązywała przez minione 95 lat, nadal właśnie tak wyglądała, bo to stwarza taki bardzo bliski, intymny kontakt. No i po prostu uczy życia. Janusz Kukuła, dyrektor Teatru Polskiego Radia. Dziękuję. Z panem Januszem rozmawiał Mariusz Cieślik. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Strach ponury,

i slow food. Chcieli stworzyć miejsce, w którym człowiek czuje bliskość przyrody, magię miejsca i tradycji. Oczywiście duch babci Grety cudownie ich w tym wszystkim wspiera. Rodzina była zaskoczona bardzo tym, że decydujemy się na to, żeby pojechać na wieś i mieszkać na wsi, bo wyprowadziliśmy się z miasta, z Krakowa, gdzie no, jakieś perspektywy do pracy i rozwoju też mieliśmy. Babcia nam zostawiła dom, odchodząc z tego świata. Ja dostałem pracę w swoim zawodzie w Legnicy. Ewelina była 1,5 roku nauczycielką i tak naprawdę największą motywacją ku temu, żeby pójść w stronę turystyki, było to, że kilka razy przyjechali nasi goście z zagranicy i okazało się, że jest logika, żeby pójść w tą stronę. Nasi sąsiedzi pukali się w głowę i mówili, gdzie tutaj na tą wieś im ktokolwiek przyjedzie. Kolejne pytanie to było, kiedy w tych oknach w końcu zawisną firanki. Czym się ten dom wyróżnia? Czy to wasze gospodarstwa agroturystyczne, czy willa, nie wiem jak to nazwać, w całej krainie wygasłych wulkanów? Wiedzieliśmy od samego początku, że jeżeli będziemy tylko sami dla siebie zagarniać, to nic z tego nie będzie. Jakby najważniejsze trzeba współpracować, jest, żeby zacząć współpracować i bardzo szybko zaczęliśmy włączać do współpracy ludzi, którzy nam mogli też pomóc i też mogli coś z tego mieć. Na początku pracownie ceramiczne, nasi pszczelarze, którzy robią doskonałe miody, pracownie piernikarskie, grawerowania na szkle. My również przy doborze produktów do naszej restauracji pilnujemy tego, żeby osoby, które nam dostarczają towar, żeby to były osoby w porządku, żeby nie miały w sobie tego pierwiastka, to nie jest do jedzenia, tylko na sprzedaż. Jak się tu macie? We mnie przynajmniej dużo dumy z tego, że udało się doprowadzić do tego, że zarówno nasze obejście, ale też region zaczął się rozwijać w takim bardzo lubianym przez nas kierunku, czyli takiego zrównoważonego rozwoju, przyjaznego i dla środowiska, i dla turystów. No i to, że korzenie mojej rodziny sięgają w tej wiosce kilkuset lat, również ma jakieś znaczenie wewnętrznie. Nie musimy budować historii nowej, tylko wystarczy, że opowiadamy tą autentyczną. Babcia Greta się cieszy. Przypuszczam, że gdyby babcia nagle się obudziła, to by od razu też odeszła z szoku. Zobaczyła, że w tej stodole wesele było wczoraj, to po prostu na pewno by się zdziwiła. Slow food czy slow life to jest idea, którą my gwarantujemy naszym gościom, a niekoniecznie jest to nasze życie. Jedyna rzecz, z którą jakby ciągle jeszcze walczę i z którą się nie mogę pogodzić, to to, że rzeczywiście praca zabiera mi bardzo dużą część czasu i że mało mam czasu na tą refleksję, żeby się tym cieszyć, ale już samo to, że nie robię niczego wbrew sobie, daje dużą satysfakcję. Już jesteście całkiem zagospodarowani. Czy jeszcze coś planujecie tutaj? To ja ciągle potrzebuję jednak pracowania nad kolejnym projektem, myślenia o tym, ale Krzysiek jest cudownym wizjonerem. Lubię rozmawiać z naszymi gośćmi, opowiadać o tym miejscu, rano wstać i posłuchać śpiewu ptaków, takie proste rzeczy. Ciemność jest dużą wartością. Gwiazdy, które w nocy widać. To, że zostawiamy wysoką trawę, nie golimy jej na dużych połaciach, to są elementy, których tęsknią. Takich miejsc jak nasze i osób, które zajmują się slow life, slow food, jest bardzo dużo. Ja myślę, że to bardziej ważne jest to, że jesteśmy blisko w jakiejś grupie społeczeństwa takiego poziomu, żeby zacząć traktować na przykład jedzenie już jako lek. Teraz mamy w karcie na przykład makaron z płaskórki i z podagrycznikiem. No 5 lat temu mielibyśmy problem z tym, żeby to komuś podać. Teraz nie. Tak się społeczeństwo zmienia. Macie też w karcie dań schabowy, który wrócił. Moczony w mleku z cebulą i nie roztrzaskany na kwaśne jabłko, tylko podane jako kawałek mięsa, a jeszcze do tego z lokalnej hodowli. Ja widzę wartość w tym schabowym nawet, po prostu. Macie już tyle nagród różnych, co byście chcieli? Dobry skład, dobra ekipa daje nam również spokój i zadowolenie. A wy, kurczę, ciągle o tej pracy. Praca wami rządzi. Jest waszym życiem. Jest waszym życiem. Dla siebie, co byście chcieli? Boże, żeby dzieci były zdrowe. A ja bym powiedział, że z chęcią bym pojechał z moją żoną do jakiegoś zasmogowanego Londynu na kilka dni albo do Barcelony, żeby złapać troszeczkę slow industry. Kiedy codziennie jest zielono i cicho, to człowiek czasami jednak tęskni do miasta. A ten, który ma hałas, gwar, marzy o ciszy zieloności. No, najważniejsza jak zwykle, równowaga. Pozdrawiam z Karkonoszy, Grażyna Dobroń. O to, marzy. Grażyna Dobroń, instrukcja obsługi człowieka. Dziękujemy bardzo za 25 minut południe. Once upon a time there was a tavern where we used to raise a glass or two. Remember how we'd laugh away the hours, thinking of the great things we would do. Then those busy years went rushing by us.

zdrowie. Jarosław Marek Rymkiewicz. Wieszanie. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Piotr Mos. Według pamiętników czasów moich Juliana Ursyna Niemcewicza, biskupa, wieziono do Bernardynów, by wprzód zdjąć z niego namaszczenia kapłańskie. Według Wyssogoty Zakrzewskiego, zdanie to pochodzi z jego listu do Kościuszki, Kossakowski szedł piechotą. Wyprowadzono go z izby sądowej ku szubienicy. 9 maja, 4 szubienica. Ciąg dalszy. W pochodzie z rynku pod kościół świętej Anny wzięły udział niezliczone tłumy. Mówiono potem o tysiącach, nawet dziesiątkach tysięcy ludzi. Dziesiątki tysięcy ludzi zgromadziły się też wokół szubienicy. W pamiętnikach Jana Duklana Ochockiego, który spędził wówczas kilka tygodni w Warszawie, akurat wtedy, gdy wieszano, znajdujemy opis warszawskich kościołów. Jak one wyglądały w czasie insurekcji? Kościoły dzień i noc były otwarte. Tłumy ludu, osobliwie kobiet i starców, złamanych wiekiem, zalegały je i napełniały przybytki. Świece gorzały nieustannie. Msze i nabożeństwa odprawiały się ciągle. Można więc przypuszczać, że do wieszających, którzy szli spod ratusza, przyłączyli się, gdy wieszający znaleźli się pod szubienicą, jeszcze i ci, którzy byli na mszy u Bernardynów. Może także i ci, którzy byli na mszy w kościele Augustianów na Piwnej i na mszy w kościele Dominikanów na Freta. Może na wieszanie zdążyli też ci, którzy modlili się na Krakowskim u panien wizytek. Protokół czynności Rady Zastępczej Tymczasowej mówi, że egzekucji Kossakowskiego tysiące mieszkańców asystowały. W liście Wyssogoty Zakrzewskiego do Kościuszki również mowa jest o tysiącach. Tysiące osób obojej płci tym patriotycznym, tragicznym scenom oklaski i okrzyki radości dawali. Antoni Trębicki, który świętujący lud Warszawy porównywał do tłuszczy septembrystów paryskich, czyli do tych rozwścieczonych Paryżan, którzy wieszali we wrześniu 1792 roku, pisał w swoim pamiętniku o rewolucji roku 1794, że była to zgraja pijaków, która kilkadziesiąt tysięcy ludzi wynosiła. Ta zgraja, jak twierdził Trębicki, wypełniła szerokie krakowskie przedmieście od kamienicy Wasilewskiego. Znajdowała się ona na rogu Bednarskiej, mniej więcej tam, gdzie obecnie zaczyna się skwerek i stoi, jak stała wówczas, statua Najświętszej Marii Panny do bramy krakowskiej. Tłok był tam taki, że niepodobne było przejście. Kiliński, który nie miał powodu, żeby się bać ludu, ponieważ sam był ludem, przeraził się, gdy dotarł pod kościół świętej Anny i zobaczył, co tam się dzieje. Ale tak wielki opisywał widok spod szubienicy, był na ulicy natłok ludzi, że się ledwie nie podusili. Ale to w ten czas było obaczyć ten tak straszliwy widok ludu, że prawdziwie na każdym człowieku od strachu włosy na głowie stawały. Kossakowski, jadąc lub idąc pod szubienicę, zachowywał się dzielnie. Opluwano go i szarpano, zdzierano z niego odzienie, chyba nawet bito, ale na to nie reagował. Krzyczał tylko i trwało to, jak się zdaje, przez całą drogę spod ratusza na krakowskie przedmieście. Że zawisnąć obok niego powinni też inni. Zapamiętano spośród tych, których chciał widzieć obok siebie, biskupa płockiego Szembeka i biskupa poznańskiego Okęckiego, a także prymasa Polski, księcia Michała Poniatowskiego. W kilku relacjach mowa jest też o tym, że biskup jadąc na szubienicę domagał się powieszenia Stanisława Augusta. Niemcewicz w pamiętnikach czasów moich przytoczył zdanie, które zapamiętano. Kossakowski, ile miał sił, krzyczał: powieścież i króla, gdyż on wszelkiego złego przyczyną. Warto zacytować tu jeszcze jedno zdanie Niemcewicza, bowiem pozwala nam ono trochę lepiej zobaczyć więzionego na śmierć lub ciągniętego na śmierć biskupa. Był to człowiek ogromnej, kościstej postaci, z lamparcią twarzą i lisim spojrzeniem. Jak był ubrany w czasie procesu na ratuszu i później pod szubienicą, pozostaje niewyjaśnione. Kiliński twierdził, że był w szlafroku i fioletowych pończochach. Można by na tej podstawie utrzymywać, że szlafrok stał się wówczas czymś w rodzaju symbolu wieszania, czy może czymś w rodzaju symbolu wisielca. W szlafroku trochę wcześniej powieszono w Wilnie brata biskupa, hetmana Kossakowskiego. W szlafrokach trochę później zawisło kilku czerwcowych wisielców. W szlafroku, co najciekawsze, widywano wtedy w zamkowym oknie Stanisława Augusta. Trębicki utrzymywał, że biskup ubrany był inaczej. Może już na rynku, czy jeszcze wcześniej, w czasie procesu, rozkradziono część jego odzienia i wleczono go w kamizelce i spodniach boso. Relacje zgadzają się natomiast co do tego, że pod szubienicą Kossakowski został przez kata lub przez jego pachołków lub przez lud otaczający szubienicę, bo i to możliwe, rozebrany do bielizny. Nim do tego doszło, w kościele lub przed kościołem dopełniono obrzędu, który później w relacjach pamiętnikarskich nazywano zdejmowaniem sakry biskupiej. W kwestii tej zapanował potem, może panował również tamtego dnia, pewien zamęt, ponieważ mimo wielu starań nie zdołano ostatecznie ustalić, kto dokonał tego obrzędu z instytucjonalnego, to znaczy kościelnego punktu widzenia całkowicie bezprawnego, a nawet nonsensownego. Wiadomo tylko, że jeszcze w czasie procesu, może nawet o świcie 9 maja, jeszcze przed procesem, Rada Zastępcza Tymczasowa zwróciła się do nuncjusza papieskiego. Był nim wtedy monsignor Lorenzo Litta, tytularny arcybiskup Teb, żeby osobiście wykonał tę czynność. To znaczy biskupowi, bo tak to chyba należy rozumieć, anulował jego biskupie święcenie. Nie zapominając uszanowania obrządków religii, informował Kościuszkę w liście z 9 maja Wyssogota Zakrzewski, delegowaliśmy do nuncjusza, ażeby on charakter biskupa z Kossakowskiego zdejmował. Dalszy ciąg listu Zakrzewskiego mówi, że Litta odmówił, oświadczając, że nie ma mocy sobie do takowego postępku od stolicy danej i dał fakultatem księdzu kanonikowi Wodzińskiemu, żeby wysłuchał spowiedzi skazańca i uczynił, co będzie potrzeba w takowym razie. Pertraktacje z nuncjuszem trwały jeszcze przez jakiś czas. Według Zakrzewskiego nawet jeszcze wówczas, gdy biskup na powietrze się wznosił, a obrządku przeprowadzając zwyczajną degradację według ceremoniału, dokonali ostatecznie ów kanonik Wodziński oraz dwaj inni księża. Wersja Zakrzewskiego, której można by dać wiarę, choćby dlatego, że był to prezydent Warszawy, a w dodatku jeden z głównych aktorów ówczesnych wydarzeń, a więc musiał być dobrze poinformowany, została później zakwestionowana. Twierdzono, że zdejmowania czy unieważnienia święceń, jeśli można to tak określić, dokonał nie ów kanonik wydelegowany przez nuncjusza, lecz biskup cynneński Antoni Malinowski, który był proboszczem kościoła Najświętszej Marii Panny na Nowym Mieście oraz przyjacielem księdza Józefa Majera lub jeszcze ktoś inny. Ksiądz Onufry Kopczyński, autor słynnego podręcznika gramatyki zatytułowanego Gramatyka dla szkół narodowych i znanego wówczas wszystkim dzieciom, które uczyły się u pijarów lub u dominikanów. Thank you.